parce que il faut vraiment ak ni nga xamantene non la grawé comme niñ koy gissé inshallah lan mo wara tax nit ñi yenenbi mos sallallahu alayhi wasallam comme ni gaay di la oui yenenbi mos sallallahu alayhi wasallam xam nga ni kenn duko sosal way wa légui nak xam nga ni dañ koy sosal te mi ngi ni sos yi tax yi ni dañ koy xamé né li dañ ko sos joxé ñi ci exemple kon xam nañ dañ koy sos wa légui lan mo wara tax nak individu yi di sos mom lay wax muna wal wadi'una way sos nya aji sos nya ñi nga xamne dañuy sos ay hadith objectif yi leen di pousser dañu bari babuhum amna ñen ci ñom li yusida ngir yak rek diinan diine la dafa am ko xamne mom len rek ko taxaju mo yak diine Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mune al asbab allati da'at al kadhabin al wadda'in ila al iftira' wa wada' al hadith kathira fa minhum al zanadiqa alladhina aradu an yufsidu ala an nas dinahum lima waqada fi nufusihim min al hiqd ala al islam wa ahlihi yadhharuna bayna an nas بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا الله الله سبب يي ورا يوب نيت مانام فنكات يو ماغي سوسكات يي تي ني فنت دي سوسال يونت بي صلى الله عليه وسلم دي تك اي حديث يوباري لا amna ci ñoom comme ni imam suyuti wax rahimahullah baadhum li yufsida dinan ngir yaq diine ji nak manam ñoom bi nga xamantene dañoo bëgg yaq diine nit ñi ngir seen xol tak gi mu nekk di tak ngir manam li ñu nekk di lak ngir ki ñaan gi ñu iñana di l'islam ak ñoñom ñu feñ ñoom ci manam melok julit té ñom ay nafaq pur lañ xam nga terme bi da ngay gis ku melni jamono ji bon ñu ci bare dañ ni wax ni ay faramaso lañ lool lañu faral di wax mom ndax dañu dugg ci xawma bon maintenant le fait que ñu nan diiw ci la bok yoy mom après benen affaire la bon lool mu man xawma ci dara mais en tout état de cause li mo meuna wax mom moy amna ay anam go xamantene dal ku koy doxale dañuy xamne yow sey mbir lerut waaw sey mbir mom lerul bu fekente ne yow kenn dula deg nga diglé lu bax do téré lu bon abadan té wax rek lo xamantene lepp lo wax buñ ko xolaté bu ci bir soit da ngay tag sa bop wala da ngay yak diini ji yow est ce que mën nañu gëm né vraiment mënu ñu gëm né yow ci gaay ci yow manam dañuy day def ñu douté est ce que yow julit nga day tax ñu mën ko douté bu baax sax bu baax parce que yow c'est lepp ça tourne autour de lool bo waxe nit tag ko sax wax ci mom lu rafet sax buñu topé histoire bi dañuy gis né après yow c'est parce que da nga nara netali séné bu rafet bu mu def ci yow li rek kay tax nga wax ci nit lu bax wala mu lern ni ki nit ñi dañ ko fonk nga netali ci mom yu bax lool xam nga lool ak yu mel non té lool xam nga ñun ñëpp gis nañ lool ko ubbi sey bëtt té déglu di sét bayyi xel di nga gis né genre mel non dang ko gis sino bu lool amul rek da ngay dajj nit wa wala ba nga wax ju tax ñu xép wa mais am ma diiné ji mom ay théorie rek nga ci def wax yu rafet ni ci ginnaw ni mais en réalité buñ ko xolé ba ci biir da ngay gis né da ngay mab diiné ji rek parce que sa wax yépp day delu wat ci mab diini ci manam genre nafiq yu mel nonu ñom ñoy manam waxuma ne kenn nafiq la mais en tout cas jikko ji mom ko yor mën nañu taxaw ne ki kat bo moy tut ñun en tout cas sik nañ ci ne ndax waji julit la te lolu nafiq la ak nafiq la ñom dañuy faral di sos di sos ay hadith diko askana yenté bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs bok xolé ñun ñiñ ci xam ci suñu wolof yi da nga ci gis ño xamantene dañuy sos ay histoire yo xamne ni ñi nit ñi dañ leen gëm ñu waxal leen lo xamantene da fay contraire ak diine ji bu ko defé nit ñi fokk ne ñoñu tam non lañ mel nit ñi bay comme xamuñu dañuy fokk ne koku lu mu def nonu la wala lu mu wax nonu la ndekete dañ ko sosal wax joju té lolu dafa contraire ak diine ji comme tay boone Seigne Babacar radhiyallahu anhu tok na ba xawma sub bu kibi bay takusan timis ge ba minuit neena ndax dañ doon waxtani politique rew mi té lolu mom manam ko ci nek danaka ci julli nga ne xam nga lolu katch yu tollu nonu ko nara taxaw def ko ci public bi nit ñi fokk ne deug la ah kon nak waaw ki dal bu ko waxe deug la Seigne Babacar ñëmé na def loolu radhiyallahu anhu et cetera ak comme individu biñ la waxon né la mom mo waxon né Seigne Fallou xawma ak Seigne Bassir dañoo dogon wéru koor radhiyallahu anhuma et cetera xam nga koku yow da ngay xam ni ki bu ko defé nit ñi yaakaar effectivement kon ñëmé nañ ko def parce que tout simplement mouride la manam man mouride la kon ñëmé na wor dog wéru koor amul problème yoy nga xam né dañuy mab diiné ji complètement yoy ah ñu sos ko dañ ko mën nañ ko sos légui xam nga gaay yi ñoom mënu ñu sosal yentibi sallallahu alayhi wasallam mais mën nañu sosal seen papa yek seen mam yi wala mën nañu sosal en tout cas seen mbokk yi wala ñi nga xamantene dal nit ñi xam nañ ni gëm nañ leen te ay sëriñ lañ mais nak comme gaay yi xamuñu te duñu xamé te possibilité vérifier amu fi ludul xana ñu comme nek mi gaay wax hatta abana allahumuhum ni ko wax nga xamné ñu mu leer na ni gaay li boko xam nañ ni du dëgg han et cetera ak ay wax yu rafet amna ben individu tam bu ko musson def fi han di wax ne Seigne Babacar radhiyallahu dafa waxone gaay ne len fi ngeen di liggeye bon da fay resumer histoire bi fi ngeen di liggeye meun ngeen bañ julli quoi voilà parce que li ngeen ki bo len deme dal ba wacc ba pare meun ngeen dem fay seen julli et cetera ko xam Seigne Babacar ne mel radhiyallahu ci walu julli ak yu mel non da nga xam ne lolou ay explication la mais bon ala kulli hal legui yoy na gaay dañ koy deg legui di nit ñi duñ ko xam nit ñi duñ ko kaw xamé nit ñi duñ ko xam parce que dañuy fokk ni ñi liñ wax deug la te ils sont bien placés pour wax histoire bu melni legui nak duñu détecter affaire bi legui lool day mab diiné ji ñom ñu wëlbeutiku nak di utiliser manam di jëf lool nga xamanteni da fay mab diiné ji ñom seen diiné ji di mab ñom nit ñi seen diiné ji di mab ndekete gaay ñoy cause bi ndekete yo dañu wax gaawul dañu téelul won xamné gaay ndekete ñom gëmuñu dara tous lañ gëmul deng qala manam ki muy wax cheikh ahmed shakir rahmalahu mun qala hamad ibn zayd وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث من الله الله من إمام محمد بن زيد رحمه الله إمام وابصرة جمعنا رحمه الله رحمة واسعة من الله الله زنادقة يمينون زندقة يحمد كتور لن نافق يمك لن نافق مي ci biti ni buñu nekké ak awami dañuy wone né ay kilifa diiné lañ ay waaw ñom dal diiné ji rek lañ ñor nangam di wax yu rafet waaw nga xamanté ni ñi tourner seen phrase rek dalay dal di charmer yow déjà séduire la ndékété dara lañ ci gëmul tous deng rien du tout gëmuñu dal né non lañ mel Allah Allah Allah ñoñoy sanadiqa yi mu ne ñoñu sosal nañ yenenbi sallallahu alayhi wasallam dawal yalla sallallahu alayhi wasallam 14000 hadith ñu sosal ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam imagine toi ci jamono joju jamono tabi'i la hamad ibn zayd tabi'i la rahimahullah imagine nga lol mu jox exemple mu cheikh ahmed shakir rahman mun ka abdul karim ibn abi al auja qatalahu muhammad ibn sulayman al abbasi al amir bil basra ala zindiqat ba'da sanate 160 في خلافة المهدي. ولما أخذ ليضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. موي جوخ اكزامبل نكم عبد الكريم ابن ابي العوجاء موم nga xamantene محمد ابن سليمان العباسي nga xamne mo nekkon امير بي فوف تا بصرة مو نكون غوفرنور با موم داف كو راي نдах ديكوفرير غين ديكوفرير ن زنديق لا مانام غيناو 160 ane bi ci khilafa المهدي manam moy ci wa banu abbas legui mom nak biñu demé ba nga xamné dañu wara dok baat bi nak mune len man day sosna ci yeen ñenti junni hadith 4000 hadith yo xamné dama ci daganal dama ci haramal lu dagan daganal ci lu haram wa moy comme li gaay di def nga xamné dañ lay wax lo xamantene dafa dagan mais dafa sax bax ñu la koy waxe waxin wo xamné yow da ngay daal di comprendre né lool bax lool dafa mujjé sax haram leg leg nak ci touru ay talibé ay ndongo dara lañ koy jaaré nan ndongo dara da wara mel ni ndongo dara ki bu bu deful li rek day mel nangam bu def bu melul ni dé ak wax yu yo xamantene manam comme si manam boko xolaté tek rek manam bu ko awam yi waxé manam suri awam yi la wala ñi nga xamantene xeyna amuñu yeen ben renomé ñoñu suñ ko waxé nit ñepp dañuy xolaat né waji lim wax lu dëgg mais comme serigne bi manam entre guillemets moko wax gaay nak dañuy commencer japp ni effectivement lool warna mëna nek deug té sans ñu luñutu sax sans ñu xol rek sans wax ji lan lay tek ak buma topé logique wax ji ci lan la may yobbu sans rek ñu xol lool mais dañ koy nangu ndax lan ndax japp ne ki dal lu mu wax rek xeyna war non waru ko wax ni rek xana fek mom mabbu diini ji lay def jamono joju wala ñu haramal wala ñu daganal lu haram lool mo moy li gëna bari muna waka muna wak cheikh ahmed shakir mun rahmalahu muna waka bayan ibn sam'an an nahdi min bani tamim zahara bil iraq ba'da al 100 wa da'a la'anahu allah ilahi ta'alim karramallahu wajhahu wa za'ama maza'im fasida thumma qatalahu khalid ibn abdullah al qasri wa ahraqahu bin nar bok na ci ñi doon sos hadith yu bari moy bayan ibn sam'an an nahdi ci banu tamim la bokkon mom iraq la feñon ginnaw ane 100 bi ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam mu wote wo ne sayyidina ali karramallahu wajhahu ni yalla la wa mu am ay yu bare bare yo xam tane daf ko doon wax te yoyep dara baxu ci waye ginnaw gi khalid ibn abdullah al qasri mom moko ray rahimahullah wa par lakko sawara okay mu jox exemple ne waka muhammad ibn sa'id ibn hasan al asadi al shami al maslub qala ahmad ibn hanbal qatalahu abu ja'far al mansur fi zandaqa hadithuhu hadith mawdu' bokna ci muhammad ibn sa'id ibn hasan al asadi al shami al maslub gis nga waji mom nit la ko xamantene dañu wëlbeuti touram lu ëpp 50 fois manam bo xolé manam touram yi dañ ko japp diko wëlbeuti ba mat 50 fois wala sax bok ci ñenn ñi manam dem na sax ba nga xamantene manam 100 fois manam 100 fois wolbuti nagn ko touram yep rek ngir nit ñi baña fokk ne han ki du mom ko ki kenen la te lolu lolu xam nga lolu quand même lu graw la mom d'ailleurs mi ngi koy joxe mom imam as-suyuti rahimahullah exemple ci buntu bi mu tuddé man zukira bi nu'atil muta'addida bim nan misaluhu muhammadul maslub 50 wajhan ismuhu maqlub hein moy muhammad bi al maslub dañ ko tuddé muhammad mom dañ ko tuddé al maslub nak al maslub manam moy kuñu pander parce que dañ ko manam mom dañ ko panderon wa dañ ko pander ndax sos yim don sos hadisi wa mi dañu japp turam diko wolbeuti mo xamantene pour wax la rek gaay ni nga xamne non lañ def pour nit ñi baña fogné du waji du mom ko wa wa ndax leg lele ñu né Abdullah ibn Saud sahura mana Muhammad daali wax tour bi ni han lele ñu né Muhammad ibn Sa'id néna ñu né Muhammad Mawla Bani Hashim néna ci ñu né Abu Abdurrahman Ash-Shami néna di wax di wëlbeuti tour bi té fek même nit ki rek lañuy wax manam moy individu bi rek fek même nit ki rek lañuy wax té lolu bo xolé li ci yobé nit ñi souvent moy comme que waji mom nit ñi wolu wuñ ko buñu waxé touram né ki la nit ñi dañ nan ah non comme di wulum koku ay waxam duñ ko nango ñu daali changer tour bi waxé ko nenen yi motax yoy mat na xamé mais xol rek pour wax la rek monam ni problème bobu grawé motax yalla nañu yalla sam té yalla nañu yalla fayal borom xam ñom ñi nga xamné ñoy détecter affaire yoy yépp deng mun imam ahmad ibn hanbal qala ahmad ibn hanbal qatalahu abu ja'far al mansur fi zandaq hadithu hadithun mawdu' manam abu mansur abu ja'far bok al mansur mom moko ray mom tam ci affaireu katcho zandaq gogo rek ndax sos gi mu don sos hadith yu mawdu' wa qala ahmad ibn salih al misri zindiqun duribat 'unuquhu وضع 4000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها كوك زنديق لا موم لا وخني محمد ابن سعد ابن حسان الاسدي الشامي داني محمد ابن سعد الشامي المصلوب كوك لا سوتوت خولال لي ها لو بين ا ديو نك نانغام لا تودو نك وا خمال ني ها منول نيك خولال ki Muhammad la tuddu te gis nga ko ni katchor la zindiq la ñu door bobu ndax day da doon wax yent bi lu bari sallallahu alayhi wasallam ay yaangi deg waaw dañoo dog baat bi waji ndax dafa sos ñent junni hadith ci wetu ñe nga xamantene seen bop yi dara nekuti mom dañ mën na ngeen ko moytandi ko parce que nit ñi en fait comme gaay en fait ñi sos dañuy xamné individu ñi ñuy waxal seen bop yi dara ni ku ci boy expliquer boy wax ñuy lay gëm boy wax duñu sax douté mais dañ lay gëm comme li seigne Omar net néna dafa def seen ki ndeysane seen koñ fele ci seen Dakaro néna benn way djigé won Gabon des années 90 non début en 91 quoi néna mu djigé Gabon indalé manam ñew dal fekk dafa yagg mais am mu ñew indi wul benn xaaliss té fekk xawna ma gën ak tuti après nak bon xam nga lolu socialement ça ne va pas légui am benn way bu ko néna mu né muy netali mu né dafa djëlon xaalissam dugal ko ci dalla manam ñewale ko ci dalla bi ndax neena dafa dem bay defar bagage pour ñu bi ci Senegal neena di sangu bi muy sangu nak mu won xaritam bi mu dekkalon mu ne ko nak gis nga 15 millions ngi ni 15 millions manam CFA mu dajale ko ne ko 15 millions ngi ni gis nga ni mako def sama dalla bi la koy ñew dal koy ñew ci dal bi su ko defé man damay jaar ci frontière yek yoy sans douane arrêtement sans am problème contrôle et cetera néna bimu démé nak di sangu ju pour déllu ci wat pour jël sac bi fekk na xarit ba mom na dal bi manam déllu ko denc nako neena mu ñew ndeysaan ñepp am compassion ci mom ndeysaan di wax ci loolu di ci net diko faral di waxtane ndeysaan ki de bimu ko waxe seen koñ mom ñepp ko gëmoon ñepp am compassion ci waaji neena ben jour muy waxtaan ak fi ben way bu tuddu Pierre Ndion neena mu koy netti star bob nan ko waaw ñun de suñu koñ amna ben way bo xamantene nangam non pour wax la gaay ni ñu grawé de xaalisam dañ ko jëlone duggal ko ci bir da ko duggalone ci dal bi ñewale ko ak yoy mu ko non mor mais lool possible parce que xolal 15 millions ni mu tollu manam bi ni mi tollu nan nga koy ñewale ci bir dal manam mo dégg néna man ma commencé rouss quoi parce que en fait day tem fogné man ma créer histoire bi tem fogné ma créer histoire bi quoi parce que effectivement parce que ba manam li ci gëna yémé moy kenn douté wul ci né est ce que waji limu wax warna mëna nek dëgg yanuna manam wala dit parce que quand même 15 millions boko yoré ci billet ni mi tollu boko dougalé ci dal nga ñawale ko ci dal mom lolu ci tanaw dal non 15 millions 15 xolal 1 million ni mi toll après nga jël 2 et cetera ba mi 15 nga xol ni mu toll ci billet ni mu ngandé nan nga koy ñawale ci bir dal la dene way effectivement bima xalaté tay affaire bi mais dama xamné effectivement waju Pierre waxna deug mais dafa dindi sama honorabilité yef c'est-à-dire que lool la manam ñi faral di sos affaire yi dañuy xamni ñi ñi waxal ñom de toute façon duñu xalaat affaire bi te li gëna hein manam duñu xalaat ni affaire bi amna illa amna ittirab wala amna illa wala et cetera wala yoy ñom duñ ko xam ñom dañuy déglu rek affaire ñu fi tassu mu jeex من وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديث صلب على الزندقة أبو أحمد الحاكم رحمه الله من موم دي مانام محمد ابن سعد الشامي المسلوب بي دادان سوس أي حديث دنكو مانام باندر ندخ كاتشور ندخ زندق من وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله بروم مستدرك به نانا مومتي بوبوم موصلو كون تي حميد مو جيلو تي انس رضي الله عنه مرفوعا مانام موي واجي محمد بن سعد الشامي بي نانا مو ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دافاني مان ماي كي تيت يننتي عليه الصلاه والسلام يننت دور اماتي سما غيناو لورول خنا مو صوب يالا مو نه وقال مو مو ني امام الحاكم رحمه الله مو ني وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو اليه من الالحاد والزندقه والدعوه الى التنبي مانام اكسبسيون بي ناك موم موكو سوسالي نдах جينغ جي مو جينغون اك كاتيور جي مو كاتيور باندي مانام زندقه زندقه غوغو اك ووتو و نافق غو ماغي اك ووتو و جيمي ووتو تي ني يوننت لا كون لولو لو ماتا باي خل مانام دا فا ام ньо خامتيني نون لا نيوال مانام داني سوس manam dañuy sos rek parce que tout simplement ngir yaq diine ji la parfois sax dañuy wax yo xamantene manam daanaka duko taxa bari solo mais buñ ko askanale yantibi sallallahu alayhi wasallam te xamna nit ñi dañoo sopp yantibi sallallahu alayhi wasallam souvent dañ leen di deglu ñu commencé ko japp ndek rek lañu japp dara bokku ci diiné bokku na ci comme par exemple hadith yo nga xamné dañ leena sos moy comme bu nane la tasbu diqa fa innahu siddiqi wa ana sadiquhu wa aduwwuhu aduwwi walladhi ba'athani bilhaq law ya'lamu banu adama ma fi sawtihi lashtaraw rishahu wa lahmahu bidh-dhahabi wal-fiddati wa innahu la yatrudu mada sawtihi min al-jinn kom hadith bob nan bulen saga bulen ngagne ganar ndax ganar kat sama xarit la te man xaritam la nonu ganar sama nona watna ci ki nga xamne momu yoni ci deug ne bu fekkonté ne doomu adamay xam nañu li nekk ci baatu ganar kon de danañu jënde manam ay dunxam ak ndawalam dinañ ko jënde or ak xaaliss wa ndax mom batam day dem manam day fu batam yegg rek xamal ni day dakk jinne yi fofa moy genre wax yu mel non rek ay ganar mom nangam ñan nañu yalla sam deng kon wa ba'dhum nono kon ba'dhum li yafsida dinan ngir yaq dine mu imam as-suyuti rahimahullah mun wa ba'dun nasr ra'yin qasada wa ba'dun amna ño xamanteni ñom nasr ra'yin dimbali gis gis rek qasada lañ ci djublu ash-sheikh ahmad shakir rahimahullah muné wa minhum ashabul ahwa'i wal ara' التي لا دليل لها من الكتاب والسنة وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم وآرائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم بوكنا شي نيغا خامتاني نيوم بوروم غيس غيس رك لا نيغا خامتاني امونو دليل سين غيس غيس امول دليل امول بن بروف دو تي القران بي تي سنة ينتي صلى الله عليه وسلم ñuy sos ay hadith ngir mëna dimbali ngir mëna jappalé seen ay gis gis ak seen xalaat ak seen doxalen comme khattab yi ak rafida yi ak ñeneen ñu dul ñoom ci moy ay sheet la muna qala abdullah ibn yazid al-muqri inna rajulan min ahli al-bida'i raja'a an bida'atihi faja'ala yaqulu unzuru hadha al-hadith amman ta'khudhunah فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا من عبد الله ابن يزيد المقري رحمه الله نانا بن واي تي نيتو بيداي دا فتوب ديلوسي باي دي بيدام وي ابري مو نيك دي واخ نان خول لين حديث يي انا كان ген كوي جيلي تي نيوم كا باسكو نيون سونو دان ام بن غيس غيس بن فيزيون رك داني كوي ووتال اب حديث ليغي كوم ني غاي دي ديف bulli ba legi man mi damay tek sama beut ñukoy def leena da ngay gis nit ko xam tane da ngay waxtan am da ngay di bok sax li ngeen di defandre ci walu tasawuf ci walu tariqa wala lenen wala ben gis gis dal bo xamantene xeyna da ngeen ci wutek wahhabiti wala yoy legi ñu bëgg la wax na amna hadith bu ci wax nangam dal di wax hadith ba fekk lool da c'est sûr que dañ ko sos moy comme exemple hadithu gamu yi par exemple lolou amul lu werantene yep ay mawdou lañ hadith bepp hadith bu la wax ci gamu ne la ngeenel sanga ma ngay ci ba par mu beug la gem lo ne la hadith la wala waxu sahaba la radiyallahu anhu hadith lolou werul abadan parce que déjà le simple fait que ihtifal bil mawlid an-nabawi manam mawlid ak yuma manam lolou rek manam terme bi kessé ci siècle bobu lañ ko xamé 5e siècle bi al-malik al-muzaffar moko defon rahimahullah moko ñëk def motax imam abu shama muy serigne imam an-nawawi rahimahullah dal ni mom fekke won na jamono joju dal ni liñu sos yépp gis na ni yiñ sos ci jamono ji yépp bi mo ci gëna rafet moy bi daa bi ci gëna rafet moy gamu gi et cetera et bi hadith yoyu non li gëna yéme moy borom xoxom hadith yi duñ ci sax def allusion man lool mom bok na ci li ma gëna yéme amma hadith comme ko xamantene dafa bëgg saxal ne manam ni ab serigne bu mu am manam ab serigne bopam dafa dundu 14e siècle ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam manam dafa ñew ci 14e siècle bi té lool sax jarna xolat est ce que 14e siècle sax la ñew parce que gaay dañuy expliquer rek ku sétal ta la mur bi sax dina gis né sérigne bi ñewul won 14e siècle bobu sérigne bi ci 13e siècle bi la ñew mais 14e siècle biir 14e siècle bi effectivement manam ci la génn aduna ci début bi mais ci 13e siècle bi la gëna aduna ñom sax gaay sax duñ bayyi xel affaire bobu mais dañu bëgg gëm lo nit ñi neneen sérigne bi manam bo génné yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam moy pied hatta sahaba yi sax amna ci ñom li lay won gravité dangereux lan lañ lay wax sérigne bi néna mom dafa tolok wa badar yorna sen maqam le problème moy lolu interprétation la bu kenn ci ñom def ñepp da du koy jël diko répété wat kenn ci ñom ku yor cassette bu yu siiw yu di waxtaan yu siiw da di sos wax ju magge nonu waaw yépp moy la lu depp ak sen banex bakkar kesse pour né ñun wa sangam nañu fexé ba wax lo xamné indi ay wax yo xamantene day gëna dëgeural suñu mbir rek sosal nak sëriñ ba faf waxal ko loolu dëgg lu bari nga gis ñeneen ñi mom nekk côté bé ñom di jëma tutal sëriñ bi ñom ñomit ñuy sos seeni affaire ñom itam waaw sëriñ bi fé la démon gaay jox ko wër de nangam ki ñom tamit manam kenn ku ci nek solo say banex solo fi nga fiyete ngi xecc expliquer ay mbir amana dinañ ci gëna ñew inshallah me nga gis comme gaay dal di sos ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo na tuba liman balagha 14 pexé ñeël nak képp ko xamné féké nga 14e bi manam 14 lan sax la siècle wala qarna bi la xal dafa waron wax qarna kay ci bir hadith bi waya hadith bi amul qarna batu qarna amu ci siècle légui d'accord am ben way bu mo ñew won mako fekk bobu yag nako degul nako jamono ci yag ben way ñu won mako nima ben way bu ki dekk États-Unis nangam moko wax nangam ki bindu nako néna ce qui veut dire que ni 14e siècle bi héros bi nga xamné moy héros siècle bobu kan mo len wax né koku yi ñoom yeen ki ngeen di wax moy héros siècle bi sax parce que yeen ki émer rek ngeen yam gennu len digënté njambur ak jollof ak bawol ak salum gennu len digënté bobu kon yeen nan ngeen di xamé né ki moy héros siècle bi bo démé ci fenen ci aduna bi kan moko xam en tant que borom xam la wax bu jariñ nit ñi ba paré jariñam feñ ci xéet kan moko xam kan mo jariño ci ay tirim kan moko limale boole ko ci borom xam xamu siècle bobu ci biir borom xam xam yu siwi ci jamono joju et cetera dañu xol di waxuñu pour di ngat wala pour ki comme niñ ko waxe mais dañ koy wax pour mu leer manam ñu xam mbir mi manam parce que dafa am ana il faut que ñu d'accord di analyser de manière pertinente affaire yi manam mu leer ñuy mëna dut baram ci affaire yi bu fekkante yow di gino digënté njambur jollof kadior bawol salum yoyu gino fofu yow même bo nekké fofu sax yow ya japp ni ki moy héros bi mais keneen japp na ni keneen ay héros bi pour ñu mëna ko xam nak il faut que ñu déllu ci borom xoxom yu makki ci jamono joju jamono ju nek borom xoxom yu magi ñoo naan ki day gis ni xol nañ ba xol mi gisunu ko melni mom ci xam xam ci selate et cetera ñu mëna xam ni kon ki moy ki nak mom comme ni nga xamne non lañ ko xamé voilà nga xamne par exemple day mëna feñ ci ñi mu jangal déjà ak ay téré yi mu bind ci domaine yu précis ci walu xam xamu diiné nga xamantene gis nañ ni jamono ji xam nañ ni ci xam xamu diiné de manière générale kenn jangalé wu ci kenn bindu ci lu melni li ki bind ba nga xamne nit ñi dañ ci mëna jariñu wala bok nombre de personnes ñi mu jangal nga xamantene dañoo nekk ci goxu aduna bi yépp fo dem ci aduna bi gis fa ay talibem yo xamne mo leen jangal tek leen samp leen ñu nekk ay imam ci seen jamono ñoom tamit ci mbolam xéetu domaine xam xamul l'islam yi boba ñu mëna wax ne ki moy héros jamono waaye loolu amul sik neeku ci ne amul nañ waxante deug rek te yalla tax d'ailleurs sax beuri na ci rew l'islam ñoo xam dana xamuñu kenn ci wolof yi ñi dëkk ci jamono joju beuri na ci bu fekkante ne amna ñu ci xam legi lañ leen tambalé xam matul 20 ans parce que gaay ñoom ñoy exporter affaire bi legi di dem di wané loolu di def seen ay cérémonie ci rew yenen yi bu gamu joté ñu gamu budé waati wa wala budé wa Touba bu magal joté ñu magal et cetera ñeneen ñi bu dé ñoo ñu seen événement bu joté ñu défé ko ci réew ma nit ñi nak commencé intéressé wu wa ki moy kan lan motax et cetera nit ñi mën ko xam mais avant loolu nit ñi xamuñu leen woon té lool moy réalité bi légui su fekkante né siècle bobu nga ñew taxaw nga ni 14e siècle ngane yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ne c'est par nga yow déjà ku fekk 14e siècle kay rek taxé ñel nako lolu ana lan mo woné ci bir wax ji hadith bi né koko tax ñuy wax wala samba tax wala demba tax ñuy wax noko xamé yow ya ko interpréter non waye li gëna yéme moy waji bima né ko wa légui dama bëggoon nga won ma wax ji mënuma wuy waji don waw xam nga muy wat muy lire quoi individu bi bind affaire bi nan waw xam nga dafa bëggono wax ne jamono joju kon 14 ba paré sax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mayul doute kenn pour mu mayul kenn doute pour mu douter ci réalité bob parce que bi mu démé bay génn aduna da ko wax ci kanamu ñepp déggu ko man maniko wax ma kan mo solo hadith bi non amul doute kenn ki deggo xana lim wax ndax ñepp ko xam fo dem ci téré hadith yi mi ngi ci man ko mani bu ma fonto wax ma kan mo solo hadith bi do ko gis ci téré hadith yi man ma la wax li lutax waji préciser wul ne par exemple Bukhari solo nako wala par exemple Muslim solo nako wala par exemple Imam Abu Dawud solo nako et cetera rahmatullah alayhi waye mom day indi balancer non waxam rek ba fa renan mi ngi ci tire hadith yep te waxul deug yalla ñu yalla sam man musuma gis lool gis na ñuy créer ay histoire ou serigne mais créer hadith en tant que tel ci suñu jamono ji ñu ne bayu ba yek ci ba jamono ji ngay doga créer ab hadith lool mang koy do gis man ben yon bobu rek la ko musa gis lan lañu yalla sam yalla ñu yalla sam denga cheikh amr shakir munay rahmalahu munay wa qala hamad ibn salam اخبرني شيخ من الرافضه انهم كانوا يجتمعون على وضع الاحاديث الشيخ احمد شاكر رحمه الله من كين سي رافضه سي سيرني سي نيوم نيتل نانكو نيوم دنج دان داجالو بور دي سوس اي حديث نان داجالو بور سوس حديث وقال ابو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم استجاز بعض الفقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا نقله السخاوي في شرح الألفية العراقي والمطبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير الإمام أبو العباس al-Qurtubi imam ahmad alhamdulillah abul abbas al-Qurtubi rahimahullah moy serignu imam al-Qurtubi borom sah borom tafsir bi ki mom moy serignum al-Qurtubi bi mom moy borom sharh sahih muslim moy al-mufhim bi muy sharh sahih muslim gisone nagn rahmatullah alayh mom mo ne amna len ci borom xam xam fiqi ño xamantene nga xamne borom yi gis gis lañ manam moy arlu ray faral nañ dañuy faral di manam moy fuqaha yi amna ci ñen ñom mo la ño xamne dañuy wala dañuy nekk ci fiqi dal di ci yëngatu dañuy jël seeni wax yo xamantene qiyasul jalli moko indi qiyasul jalli moy dañ koy wax tamit qiyasul awla dañ koy wax tamit fakhwa al khitab et cetera moy moy tay bu fekkentene dama ni dama la téré garba ne la bul dem garba lolou bo qiyasul jalli bi mo lay permettre nga xamné ah d'accord comme garba la matéré a fortiori kon terrain ma jël terrain daf mako téré kon deng bul wax lu ñaaw sa wajur comme niko alcorane di waxe mon kon a fortiori daf ma téré kon mu door ko yaangi deg et cetera lo ma qiyasul jalli voilà légui da nga gis ñom qiyasul jalli yi nak ñu jël ko askane la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam wutul ko nga xamantene bo xole matnu hadith bi rek da ngay xamne li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxuko te ñom dañ nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena daali wax wax ji ndekete mu ne parce que ni ngi koy xamé moy matnu bi soko xole da ngay gis ni fatwa wu fuqaha yi le nuru nuruul wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba nopi do ko gissel ben cialale hadith bi do am cialale mune li wax ji imam as-sakhawi rahimahullah tokhal nako ci alf ci sharh bi mu sharh alfiyat al-iraqi page 111 al-matbuli ci muqaddimat sharh bi mu don manam introduction bi non sharha ci jami' as-sahir tam wax nako rahmatullah alayhi en fait effectivement li tamit benen problème la moy lañ la nga gis nit ko xamantene dalay jima yëngeelal suuf si yekitil la manam taxawal lako wulbuti ko xet wulbuti ku nek samp asaman si ngir lan ngir rek saxal ben gis gisam mais muy indi ab hadith gem lo ne la hadith dafa wax wax ji nga xamanteni serignum bi moko defendre wala yu mel non jaruko yow kay woutal deug rek te deug intéressé la waye amna hadith buy wax ci nangam si hadith bobu dina ko xol nangam mais yow bo amé jouni hadith yu wax contraire li ngay wax ngay luñut rek amna hadith bu ci wax comme ni gaay def sadlu amna hadith bu ci wax moy bu julli wacc sa lox amna hadith bu ci wax hadith bi nangam la bo ngani indi len hadith bi nga xol nga gis ni hadith bi lirul ci affaire bobu complètement donc sa problématique motax sanlu amna ay dalil yu deugur mais dalil hadith bi nga xamantene mom la gaay di wax te mu nek ci mojama tabarani bi rahimahullah hadith bi dafa dessé lèr ci prouver ko wa oui dafa dessé lèr ci prouver ko nak par contre luñu munti wax motax dafa dessé lèr ci prouver ko ak lo meuna wax nak nam dalil nak deugur nañ ci manam parce que ci nakl lo xamantene mutawatir la ci côté setantal bo xolé amalu ahlul madina non la sa'd ibn musayyib don doxale muhammad ibn sirin al hasan al basri abdullah ibn zayd rahmatullah radiyallahu anhu et cetera ci anam gogou ak bo xolé raisonnement bi ci aju surtout que hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñew di wax te préciser wuñ ci walu gi dañu bari et cetera bon amna ay dalil dal manam ci gattal lol taxu ñu juk mais amma nga bëgg wax ne hadith bi mom dafa wax sadlu complètement mais li ci sadlu rek la wax lolou dafa déssé lèr yow kay boudé hadith bi rek nga bëggon sukkandiko wa lula téré nga wax ni parce que lilu moy woné ni wa gaay waji objectif parce que bu objectif won da nga nan deug la hadith ya ngi ni di wax ci sadlu hadith ngi ni ben la lerut déssé na lèr mais na indi hadith bo xamné da day wax ci hadith way bu fekkene na deug rek ma taxo jog te yow hadith bi rek zahiru hadith rek ngay sukkandiko boudé lol la franchement kon qabdu ngay def avec toute franchise boudé yow zahiru hadith bi rek ngay sukkandiko kon qabdu ngay def waye so xolé raisonnement fiqhiyan ci fiqh nga xol hadith yi ci wax nga xol li nga xamantene mom la fuqaha maliki rahmatullah alayhi taxaw sampe mbir mi di nga comprendre ne amana sadlu moy li gëna deuguer inshallah mais amana ah lool nak moy sama intime conviction moy ne sadlu vraiment mo gëna deuguer mais nak su fekente ne yow zahiru hadith rek ngay xol haqiqatan kon qabdu ngay def yow ni xol rek bu fekke yow hadith amna hadith buy wax rek mom nga bëgg yow kon yow out hadith bi taxula juk parce que bu lu out hadith bi kess taxon juk manam bu lo out deug taxona juk yow da nga jël 20 hadith yele hmm nga xamanteni ci 18 sahaba yi wuti ñoko solo te ñu nekk ci muwatta ci sahihi ci sunan yi mu leer yoy dañu ci sukkandiko ke ngay jël hadith bo xamantene tektal gi mi tektal qabdu lir ki sadlu lir yow kay xana di nga sukkandiko ci lolu au moins bu fekete ne yow da nga nan amna hadith bu ci wax rek amna hadith bu ci wax yor nako nangam nagn ko set ki deg nga sama a temps yi amna téré bu genn ab hadith ngi ci bo xamne bu yone ne sadlo mais ana les autres hadith yo noy def ak ñom yi nga xamne ñu gëna leer tire yi ñu ne ñu gëna sax no def ak ñoo ñu lutax nangulo jëfëndiko yoy me ngi jëfëndiko bi ci res lutax kon yow wut deug taxula juk xam nga lula taxa juk parlo ak fexi rek ba noy def ba yow sa gis gis ak say doxalen ak peut-être say doxalu ñu serigne la motax ma saxal li numa mana def nak na yekiti asaman si wolbeuti souf si pour rek indi ben hadith au moins bu yi deugereul li bu ko defé man mani amna sama conscience tranquille na mais bo xolaté bop nga wété ak sa bop ak yalla kessé di nga xamné yow mi wut hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam taxula jok wut deug taxula jok lila taxa jok moy noy def ba deugereul say gis gis c'est la triste réalité hmm yalla nañu yalla sam xam nga li depo banexu bakkan yoy nak bokku na ci parpar lo go xamantene likoy waral moy ay xet moy ay xénophobie racisme yep yo xamné ay jikko yoy la manam ñun wa nangam ñun wa askan sangam ñun wa mbolo sangam yoy yep day waral xolal deg li ma waji wax néna ma yalla ñu yalla sa mo nañ continuer parce que affaire yi soko topé do dem tellement gaay dañuy expliquer rek dañuy expliquer rek té ragaluñ ci yalla du ci zahir du ci batin ah bok na ci yi nga xamantene ba salan sos na lu len té ay parparlo gogou rek ko waral hmm moy nafra ra'yin qasada moy gis parparlo kessé lolou dañ ci duggal comme biñu wax ni moy affaireu bëgg xéet bëgg ki comme li nga xamantene mom la ñi nga xamne dañoo contre a arab yi sos ben hadith nan inna allah idha ghadaba anzala al-wahya bil arabiyya wa idha radiya anzala al-wahya bil farisiyya yalla dal bu mere wahyu bi manam revelation ci arab la koy wacce waye su contane manam ci farisie la koy wacce moy perse ñeneen arab yi tamit sos contreral mi ñoomit manam ci ñoom inna allah idha ghadiba anzala alwahya bil farisiyya wa idha radiya anzala alwahya bil arabiyya yalla mom gis nga su contane su mere day wacce wahyu ci farisiyya bu mere bu contane day wacce wahyu ci arabiyya ak lu demé nek wax ji ñi wax nan arba'atu abwabin min abwabil jannati mufattahatan fid dunya awwaluhunna al-iskandariyya wa asqalan wa qazwin wa fadlu jiddata ala ha'ula'i ka fadlu baytillahi al-haram ala sa'iril buyut comme par exemple lol ñent bunta ngi ni ñom ñoy bunti aljana yi dañ leena ubbi fi ci aduna bu ñeek bi moy iskandariya moy alexandrie bu jess asqalan juste ci frontière palestinienne ak jordanien bi la asqalan qazwin muna way ngeenelu jidda nak ci ñi ñepp nak comme ngeenelu neegu yalla bi moy kaaba gi baytullah haram ci mbolam neegi xam nga yi dañ ko sos waye ngir lan ngir parparlo ci walu dekk ye ak yoy et cetera ak yu demé nek comme exemple buñ joxé won ci ñi di digënté Shafi'i ak Hanafiyyi seen xëccu parce que dafa yagg ñom dañuy yagg xëccu wa parce que ñom ñay ñaar mazhab yi gëna mag ci l'islam bi manam ñom en nombre de personnes ñu gëna mag seen borox xox bi daño yagg xëccu d'ailleurs fiqhul muqaran ci ñom la juddoo fo la fekk dañuy dugënte rek bon lu ci bari wa parce que Shafi'i dañu fa dugg Hanafiyyi ney gis lañuy yor lu bari et cetera hadith yi nangam bon parfois nga gis leen ñu askane leen wax yo xamantene en réalité amul Hanafiyyi tamit parfois ñu def lool waaw Shafi'i nangam yekiti seen bop ñom wala niñu waxe gis bi ñom seen xel da ngay waru niñu gisé masala yi du ni japp na ñom seen xel jëfandiko wuñ ko bu baax et puis tamit parfois ñu dem ba ci masala bi nek masala aqida sax manam ci walu ngëm ñi yéferlo ki ndax ki dafa wax né ana mu'minun insha Allah man na nek ci dess né dedet ana mu'minun rek lañu wax rek la wara wax gëm man julit la wara wax waye julit la insha Allah wala gëm na yalla rek la wara wax waye wax waruma wax gëm na yalla insha Allah manam lool moy da ngay douté kon kene ah yow ya da nga wax li yéfer nga ki ci dess né dedet ki yow ya yéfer genre ben non ba xamne dem nañ bay poser ay questions ndax Hanafiyyi meuna tak Shafi'i gaay tontu waaw effectivement meuna tak Shafi'i parce que meuna ñoo tak juif bu fekk wala chrétien ñom jigen waye contrat bi dedet buñ ko def genre wax yoy comme ni gaay def na mourid meuna tak tidiane wala tidiane meuna tak mourid wala qadar et cetera yoy dañ koy faral laaj no wala en tout cas buñ ko laajul dañ koy doxale en tout cas dañ koy xalat bu baax la dinañ koy di xalat gay bom bu lu bala ñu la may ko bokul non dañuy xolat affaire bi ah non bon maintenant nak ya des choses yo xamantene ay raison la yo xamne raison éthique la motax affaire ka par ka la pas parce que mourid la wala parce que tidiane wala parce que cadre la motax duma ko may sama dom mais parce que dafa am waji nu mu mel lool lañ wara xol yagne comme par exemple liñu wax manam hadith biñu sos nan moy biñu waxon ci jotay bi wessu Muhammad ibn Idris adar yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adar ala ummati min iblis wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa huwa siraj ummati hadith bobu kon yep manam ay xet la yo xamantene ngir manam deugural manam ay parpar lo rek la hmm leg leg nak mu am tamit yo xamantene dañ koy sos ndax mazhab bi ñu gis comme niñ ko gisé won tamit ci jotaay bi wessu comme hadith bi gaay soson ci man rafa yadayhi fi salat fala salata la ku yegeeti ci loxo ci julli amo julli manam voilà moy di kabar di roko ak sujud comme hanafi dañ koy bañ waaj individu bi sos ko ak tamit masalan hadithna al madmadatu wal istinshaqu salatan faridatun lil junub manam galaxndiko ak seraxndiko ñet yoon lolu farata la ci ku amé janaba dañu hadith yuñ sos ak lu lemi nek hadith bi nan man qala al qur'an makhluqun faqad kafara kep ko xamne da nga wax ne al qur'an dañ ko sos koku yefir la yeb dañ len sos ngir dimbali ay vision fiqh ay vision gis gis yo xamantene moy lolou dal yalla nanu yalla sam motax dal yalla nanu yalla sam dal legui ñooñu ay xet lañ xetu ñuy sos hadis lañ ndax lan ndax seeni gis gis seen ay parparlo ay xëccio yoy lañi faral di indi amna nak ño xamantene ñom hadith xamuñu ko donc ñom ci ay dañuy jema alcorane lañuy jema interpréter ñom nam leen neex ngir dugg ku leen neex comme ni nga xamne loolu lama ben way wax ne mom neena man dal legi nar yi dal kuma ci gisseti rek boy rek dama nan la alcorane neena al arab ashad kufran wa nifaqan wa maniko deb lolu al arab lu mi tek mo na xana arab yi man ko dedet yenenti bi sallallahu alaihi wasallam lu mu do yow nga ni tidiane nga sir cheikh mou tidiane radiyallahu anhu lu mu do det wax ma lu mu don parce que dama beug non il faut mu leer problème bi al arab sax deja djublu ci arab yi moy kaw yi li ci djub ni nga xamne ño nekkone fele ci kaw ka ci bir arab yi dafa am ci ñom ñu mel non nga xamne dañoo taron nafiq parce que sinon am na ci bir arab yi kaw yi ni mu tag tamit wa min al arab ma man yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan deng nga am na ño xamantene li ñi dépenser ci kaw yoy dañ ko def jaamu yalla amna ci kaw yi ñu xamantene daf leena dugg mais bo xolé effectivement dafa fekk ne kaw yi buñu ñu dëkk ci kaw ga motax ñu wax ñun nak sénégalais loolu jara préciser la parce que ñun buñu nekk kaw yi moy ku dëkkul Dakar alors que bon légui du loolu kaw ga dafa sori manam fu sori la nga xamne da ngay sori tax yi bon légui kaw motax légui liñ nane dëkk kaw sax dafa gëna restreindre presque barétul wala amatul presque ndax lan ndax fepp moyen de communication dafa yegg nit ñi di setan télé di xam manam presque li ñu wax un village planétaire mo am voilà mais kaw ga deug ña fay faral di nek parce que duñu am xam xam ndax téré yi du nek faral di nek ci ñoom sëriñ yi dañu boroxo xam yu mag ci dëkk yu mag yi lañuy nek et cetera donk ñooñu buñu wéddé yalla nek yi nafiq et cetera ñoo ñuy gëna garawlé ñuy gëna dëgeerlé ba nopi tamit duñu am xam xam wa ajdaru allah ñoo gëna yey allah ya allah muhammadu dama anzalallahu ala rasuli gis nga ñoo gëna yey ci ñaak xam li nga xamantene mom moy doxale manam règle yalla teural et cetera mais du xass kaw en tant que kaw mais manam déjà ci ñi taxone ñuy wax la déjà ay ci ñi mu taxone muy wacc la et cetera manam dal ba pare aussi jikko dafa am tamit nu mi mel aussi manam dafa am parce que kaw du xam deug manam comme mom xamul tax bi mais même ñepp la lolu kep ku dem fo xamne même borok ki dekk ci tax bu deme ci kaw gi day dépayser wu dañuy xamne ki dekk fi nonu ndax du xam manam dañuy gis nimi day dépayser wu kaw bi tam non la mel bu ñewé ci tax musul ñew ci tax ba nga falé ñew jek rek ñu cëppel ko ñeen Dakar yoy wala ñu yobbu ko Paris wala New York bu ñewé day dépayser wu dañuy xamné ki xamu fi ki ki hein ku ko gisene rek xamné ki dekkul ci dekk bi même dekk bu nit dem rek ta xamu et cetera donc day am ay comportement ay façon yo xamné wa tax yi dañu am ben mode de vie bu ñuy doxale seen biir ño xamanté mom mode de vie bobu musul nek mode de vie mom voilà mom xamul par exemple bu day xamul robinet yoyu xamul lampe xamul ki xamul yu bari xamul télé xamul manam mën na ñu yaq affaire yi tout ça sans mu xam ko parce que xamuko en fait mais bo démé ci milieu am lamu xam fofu yow bo fa ñëwé da ngay rir yow tam manam et cetera mais comme wa tax bi souvent ñoo gëna développer donc ñom en fait ñoy maîtriser affaire yi ñoy dominer situation yi ñom ñoy nek buru rew yi et cetera ñom ñoy doxal aduna bi donc ça fait que donc ba paré borom xoxom yi ci seen biir lañuy faral di nek hein et cetera théorie ñom ñokoy am donc ya beaucoup de paramètres qui jouent mais nak kanta légui nak ñu déllu ci kanta nga bëgg wax nak né naari la ci djublu rek xam nga lolu lolu dal manam moy xam nga xétu racisme yoy rek voilà dafa am ñu xam né ñom dañoo raciste tout mais totalement buñ juggé nak wax né tubab bi mo raciste wala naar bi dafa raciste mais ñom dañoo raciste ba paré ñom seen biir sax dañoo raciste manam seen biir xawma sax loolu duñ ko mën tuddé wa apartheid da fay am ba ci seen biir ñom ñi digënté ku bokk xéet sangam ak ku bokkul xéet sangam et cetera yalla nañu yalla sax mune cheikh ahmed shakir bon imam as-suyuti rahimahullah mune kazaniki nonu takassuban manam di fagul manam diko def ngir wut weursak ngir manam ngir neex nit ñi ah manam dal diko def dal ngir xecc dara lolum mom moy takassub cheikh ahmed shakir rahimahullah mune wa minhumul qissas يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرائب الروايات ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف مانام بوك نتي نيوم قصاصي موي نيتال كاتي مانام بودون مانام سونو لانغاج نون داني نان غامو كاتي موي ني فارات دي نيتالي استواري دي نيهال soit ci jakkay lañ koy def wala ci tante yi bu ñëk ba ci jakkay lañ ko daan def parfois wala ci mbolo yi ni li neegi ci tante yi la ñom dañuy expliquer manam mu ne ñom dañuy sos ay hadith ci seeni netali bu ñu netali histoire yi wala bu ñu netal dara dañuy jekki ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena mais yow manam ñom buñ ko waxe yow da ngay yimu wallahi da ngay yimu parfois nak boudé suñu jamono en tout cas ñun ci suñu milieu wolof yi dinay fekk né effectivement souvent dañ koy faral di gis ci téré yi manam gamu kat yi dañuy gis mbir mi ci téré bi kon ñom en fait seen ki dañ koy gëna wacc seen gravité bi dañuy gëna wacc mbir mi sauf que le problème fi muy nekké moy dañuy réeral nit ñi ndax dañuy fokk ni li hadith la fekk du hadith ñom ci seen bop xamuñu ko lu upp ci ñom kon ñom gamu kat yi souvent dañuy faral di waaw mais nak loolu dañ koy def seen netal yi di sos ay hadith ngir fagu ngir xëc di wërse indi wërse fexé ba nit ñi manam ñi nga xamne ñoy amay ñom moy ñi nga xamne xamuñu ñu leen di wax ay wax yo xamne day tumuranké lu gëna kéman ñuy gëna fétassu rek muy gëna kéman wax ji gëna neex ci seen xol ñuy gëna fétassu di gëna condamner eski ci li hein rek ñom lu mbir mi gëna dëgg rek ñuy ñukoy wax pour gëna mëna attirer attention nit ñi wa nan wu ki waxtaanu dafa captivant ki nangam en réalité bo xolaté discours bi nga tek ko nga def ci analyse manam en fait kimi captiver kimi ñor deug moy ki xamul dara mais ku xam dara rek day gis day désolé wu mom en fait day désolé wu quoi et puis li koy gëna yëm moy le fait que gaay di contane di fétassu té duñu découvrir né waji ni expliquer duñu découvrir parfois sax danger bi nek ci explication yi mu nekké yal nañu yalla sam mune motax am nañ ci ay wax yu kimaani lo xamantene dañ koy melal manam no xamne manam mene fu ko melala sax wa motax en fait c'est l'objectif xam nañ ko moy fexé ba nit ñi contane ba nit ñi voilà bégal leen comme niñ ko waxe dañuy bégal nit ñi hein wax leen ay wax créer leen ay hadith yo xamantene dara wëru ci dalal seen xel bu baax parfois nak day fekk ne dañ ko gis ci téré mi téré yoy mo jarut xam nga gis nga objectivité dafa baax ci xam xam fo bo objectiful doko am abadan xamal lool legui jappal ni xam yow so objectiful doko am abadan do parce que lilay téré nga am xam day bari gis nga motax ci seen bir netali ngir bu gëna reeyal dañuy changer chiffre yi déjà lolu ben affaire la bu marquant ku diglu gamu kat yi len sétane da ngay gis lolu déjà day frapper légui dañuy changer chiffre yi comme liñ la waxone ki xamné hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam ne jibril alayhi sallam jurom ben temere laf la mom mo ne fukki jouni laf war pour impressionner déjà benen bir mi moy leg dañuy wax changer chronologie wu mbiri dañuy changer chronologie wu nu mbir mi demé nga xamantene mbir mi so tege wax ji rek famu ne ci temps bi fiñ ko meuna classer fiñ ko warona tek ci temps bi boko fa tege affaire bi day moins fantastique manam ni mi yimi day dess yow nga changer chronologie bi wax lu gëna kimaane ba paré degeurele ko nak soit ab hadith wala waxu kenn ci wali yu bax yi radiyallahu anhu leg man ay mi façon yo dul jeex nga ci deg ngay gis ni wax jo xamantene yow da len mi gay ni ñu expliquer dafa yeme mais do xaw manam da nga yemu ci yalla wala ñu digle mais tiyaba yu bare bare yo xamne rawati na ci ngeeneel ak lañu nekk di defar manam seen jotay bobu ngeeneel ga ca ne dañ la ci wax yo xamantene amut parfois nak dañ koy wax te duñ ko askanale kenn lolo ci tane au moins mo engager len ñom comme ko ne la fi gamu gi de gis nga bo fi joge tante bi ñuma tantal ñu tantal yenente bi salam ku fi joge 40 personnes yi ngay ñëk dajel nangam wala wax yu mel non wala ko tassel rek ci yoon bi ba ngay ñibbi daadi wax digle pay gu reuy ci aljana wala yu mel non wala digle ay djegeluk bakar et cetera lolou nga wax ko mo tane mais boko askanale yenenbi sallalahu alayhi wasallam day gëna garaw da fay gëna garaw et cetera amna benen problème bu nek ci gamu kat yi moy dañuy netti ben mbir histoire bu réel hadith la hadith bu réel wala histoire alcorane bu réel waye dañ ci duggal taarif manam ay mbir yo xamantene ci jamono ji lay doga xew comme lu demé nek ay portable duggal ci yu demé nek seeni commentaire yo xamne ñoko duggal ci hadith bi ay wax wax yo xamantene dal dalay leer ni manam li manam wax jiñ ci duggal te lolu day yak parfois mana hadith bi te lu ci upp day duggal dañ ci duggalale lo xamantene ku xamul day fogg ni li ci hadith bi la bok ndekete xajur ba ci bok te ñom ci seen bop tu te demande man ndax ñom xamna ni li bokul ci hadith bi wala dit parfois réalité wu ni ñu netale mbir mi ci bopom lañuy changer complètement and ak hadith bi wërna mais ni ñu li ñuy net lañuy changer complètement kuy netale par exemple sayyida maryama alayhi assalam di netale di wax ay affaireu dex gaak tour ki baak te tour yalla ya cey dawak changat gam et cetera mais netali ci wax waxe ko no xamne ay explication la wala muy netali yo xamne manam batay ci bir wax yo xamne werna lay wax hadith yi xamne werna mais ni ñi netali mbir mi moy graw moy dul bax changer tour de ki par exemple changer tour de ki wala tour place rek et cetera meun nga ne ma yeb dañ koy def pour nit ñi mbir mi jégen ci ñom mais non waxal rek hadith bi après yow commentaire ba ngi def nga def ko ci explication bi ngi def nga rapporter ko ci waye bul ko indi ci njaal ben gi ndax nit ñi dañu fogné hadith bi li la fekk du lool di netali ay mbir yo xamne moy lolu comme niñ koy waxe moy lolu ko bo ci bol ak yi ñi netali te dara du ci deug nak mom mbir mi day daal di upp motax danaka do xawa tok ci gamu ba mu jeex loolul da nga ci deg ay explication amna nak yo xamantene yow munu la leer ni du deug munu la leer ndax day aju ci lo xamantene yow munu ci xam munu ko vérifier waye sax njort manam da ngay douter bu baax ci est ce li warna mën nek deug wala det ala kulli hal de toute façon diine mum ku ko bëgg do ko jàngé ci gamu yi abadan lolu xam leen ko manam gamu jamono ji motax may wax surtout yoy nga xamne dañuy def tante bi gaay ñew ki way yu neexi après individu bi jël micro bi di commencer expliquer ak yoy gaay way no yoy mom lu ci upp dañuy expliquer lu ci upp wax yi yow da nga yému ci yalla nan la ko nit mëna waxe mais comme gaay tamit xamuñu dara ñi deglu dañu ñoomit dañuy sophistiquer rek wax nu mu gëna rafété nu mu gëna nexé gaay indi xaaliss bi joxé surtout jigéen ñi di dox indi xaaliss bi di joxé ay falsification yu dul jeex man dama yému ci yalla non mais damay tok di waru di yému yal nañu yalla sam dal yal nañu yalla sam kon gamu kat yi ñom loolu lañuy def mu ne bon da fekk ne dama ko tuddé gamu kat yi parce que ño bok ni ñuy doxale motax da fa fekk ne ñom dañoo bok ni ñuy doxale ndax ñoñu manam rôle bobu ñu doon yor rek moy rôle bi gamu kat yi yor légui loolu motax mu tuddé gamu kat yi mais sinon gamu mom en tant que tel manam lu noble la té kuko def niñ ko wara défé lu noble nga nekké mais do fekk né suñu gamu kat yi lu ci ëpp mais écrasante majorité buma né 95% wala 98% limu wax du ëpp buñuy waxtaan ci seen gamu yi dañuy dugalale ay explication di gëna yëkëti mbir mi di ko gëna reeyal di ko gëna duufal ngir nit ñi gëna yému ñi gëna wax yu gëna doy war nit ñi gëna fétassu pour nit ñi gëna rangatiku et cetera gaadi xaaliss bi gëna mëna ñëw ñuy gëna mëna joxé ak di wax lu gëna neex nit ñi lool moy takassuban lool moy li ciëpp deng Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mun kama haka Abu Hatim al-Busti rahimahullah annahu dakhala masjidan fa qama ba'da as-salati shabun fa qala حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وذكر حديثا قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة قال لا قلت كيف تروي عنه ولم تره فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد neena amam abu hatim al busti rahimahullah neena dama dugg ci ben jekka ginnaw julli gi nak ben way dalni abu khalifa netalani neena abul walid netal jeure ci shoba mu jeure ci qatada mu tan anas ibn malik radiyallahu anhu mune yenenti mune mu dadi wax hadith bi abu hatim dat ko yow bimu pare munako yow da nga gis abu khalifa bi nga wax munako dedet munako yow nan ngay solo we ci mum te gisoko munako ah di dagassante ak ñun dal lol dal ci ñak ci wañu sax bañ gatché la bok manam ak bañ rus dal ci la bok yo dal lol manam respectabilité dal day wañé ko ci yow man dama mokal challenge ji gisé sa yu ma déggé hadith rek ma bolé ko duggal ko ci challenge ji rek ëccé expliquer ko muné wa cheikh ahmed shakir rahmalahu muné wa aghrab minhu ma rawa ibn al-jawzi bi isnadihi ila abi ja'far ibn muhammad at-tayalisi انه قال صلى احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين في مسجد الرصافه فقام بين ايديهم قاص فقال حدثنا احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن انس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمه طيرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة فجعل أحمد ابن حنبل ينظر إلى يحيى ابن معين وجعل يحيى ابن معين ينظر إلى أحمد فقال له حدثه بهذا فيقول والله ما سمعت هذا إلا ساعة فلما فرغ من قصته وأخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيتها قال له يحيى ابن معين بيده تعالى فجاء متوهما لنوال فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث فقال احمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمق ما تحققت هذا الا ساعه استغفر الله كأن ليس فيها يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل غير استغفر الله استغفر الله كأن ليس فيها يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل غيركما قد كتبت عن 17 أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما مونے لي گنا توم رانكي سي لي نيو سولو لول ناك مام لي گنا توم رانكي كي لي نيو واخ سانك حديث امام نيتلي بو امام ابو حاتم بي رحمه الله سانك موي لي امام ابن الجوزي سولو سي تالم با سي ابو جعفر ابن محمد الطيالسي مونے imam ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'an dañu julle won ci ben jakk juma masjid rasafa neena ci sen kanam am kenn ci gamu kat yi ku taxaw dañe ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'an netale nañu nenañ abdur razzaq julle na ci ma'mar mu julle ci qatada mu julle ci anas ibn malik radhiyallahu anhu gis nga cyallale gu gi mi mu rafeté amna silsilatu zahab la cyallale gu rafeté ngi way munef nako gam gam lek ngalam or deglul waye neena munen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ku wax la ilaha illallah yalla day bind ci kaddu gu nek ap pitch bo xamantene manam mom ci bopam or lay don manam ki bi beg bi or lay don han xalam ki ngala ki dunku yi marjan lay don am genre pierre précieuse la marjan genre jamala mu nek nak di netale histoire di gëna guddal hadith di wax rek ay ngeenel yu mag yi ci nek tout ça nek ko ku wax la ilaha illallah lol ngay am di expliquer rek neena mu top lolou manam lu tolok 20 pages mu nek di ci wax ci yu mel non ahmad ibn hanbal ak yahya ibn umar rahmatullahi alayhi comme ñom ñaar ñoo julle ci jakk joj leen julle ñuy xolante yow ya ko netti li mu ne ko dedet li di musumako deg musumako deg ci waxu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam li mang koy doga deg manam li dal mang koy doga deg tay waja bam paré ci gamu xam nga buy expliquer gamu kat comme ni def rek day am dañuy ñew di ci sawal gi wala ñu ñew di len jox neena muy xaar gaay diko jox parce que en fait li tax ñuy soxla di expliquer tamit bok na ci moy lu muy gëna neex mbir mi di gëna yimi nit ñi gëna contane di gëna jox du gëna joxe lool mom dang koy adapter rek selon situation budé wax ci sëriñ bi tax nit ñi joxe nga wax ci sëriñ bi yu gëna ki mané nit ñi xawé ko di joxe di babbé ko rek di joxe su fekkene né wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy tax gaay gëna joxe ngi gëna expliquer di gëna rafetal gaay gëna joxe et cetera budé wax ci lenen la wala ngeenelu yi nekk ci ñoom ya ñu nekké nga diko def gaay gëna joxe waye bañu xolante ñoom ñaan mëna ko li musumako deg waye waji buñu paré xam nga dañuy tok di xaar nak bon non la manam ñoom seen méthode du gaay ñoy juk di indi di joxe mais manam ñoom dañuy tok di xaar manam buñu paré le gaay di doga joxe deng kon méthode ga moy ben la manam wuti na tuti bon légui bamu paré di xor gaay commencé ko jox Yahya ibn Ma'in rahimahullah dari koy junju ci baram manam ne ko kay ci loxom ne ko kay manam comme niñu waxe kay ci loxo legi bi mu ñewé fokk ne waji da am lu mu koy jox ne Yahya ibn Ma'in da am lu mu koy jox mu ne ko kula netali hadith bi ngay wax hadith yi kula ko netali mu ne ko Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in ñu ne ko mais man may Yahya ibn Ma'in ki tok moy Ahmad ibn Hanbal ñun musuñu deg li ci wax hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam problème bi amna ya balas yaangi deg waji ne len man musuma deñ doon deg ñu ne Yahya ibn Ma'in dafa rakkaju manam xel mi dafa dess manam ku dafa katakay manam du dof la dal wa dof la manam ku muy xamul muy dafa xel mi dafa ñawadi koku ñurul dara musuma deñ diko deg ba tay nak mu am ci preuve nak legi ni mangi ni nak di ci dog am preuve yow da ngeen fokk ni Yahya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbal kenen amu ci kudul yeen ñaan ñi kesse yeen ñaan ñi rek yeen tu nono man bind na ci fukk ak juroom ñaar Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in ay hadith ñu tuddu non bind na ci fukk ak juroom ñaar di set après yo Ahmad ibn Hanbal da di taf deng yereem ni da koy jël taf ko ci xar kanam waaw loxol yere bi ne dal xam nga la bayiko mu dem waju jog nak di len ñaawal di len beulé quoi waji deug di len ngalé Cheikh Ahmed Shakir rahmalahu mun wa aktharu ha'ula al-qissas juhal tashabbahu bi ahli al-ilm wa ndasu bainahum fa afsadu kaseeran min uqul al-'amm lu upp nak ci ñi qissas yi netal kat yu bari manam gamu kat yi lu ci upp en fait duñu borom xam xam mais dañuy melo borom xam xam di waxe comme si boro ay borom xam xam lañ mais so len setlo di top len da ngay gis ne duñuy boromi xam xam ni ngi len di deg ñuy waxtane rek sen style ak façon yi ñuy waxe yoy non ci ngoy xamé mais dañuy mel comme si ay boromi xam xam dugg ci sen bir motax comme awami tamen du upp ci nit ñi xamuñu lan moy borom xam xam ak kudul borom xam xam duñ ko mëna xamé ñom ba para duñ xamé lu wër ak lu wërul deug lulul deug motax ñom dañ leen dañuy profito ci situation bobu non pour nax leen mun wayshbihum ba'd ulama as-su' alladhina ishtaraw ad-dunya bil akhirah wa taqarrabu ila al-muluki wal umara'i wal khulafa' bil fatawa al-kadhiba wal aqwal al-mukhtari'ah allati nasabuha ila ash-shari'ati al-bari'ah واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأهواء السياسية فاستحبوا العمى على الهدى منه نمال نيوم ñoy tamit borom xam xam yi nga xamne manam ulama as-su' lañ manam borom xam xam yu bon yi lañ nga xamantene dañu jëndé aduna al-akhirah ñu jégué ñi nga xamantene ñom ñoy buri ak njiti ak khulaf khalifa yi ci di leen jox ay fatwa yo xamne dara du ci dëgg di leen manam lepp lo xamantene té dang koy dégg da ngay dégg ben way ne la wala ben ministre bo xamantene dafa bëgg def argumentaire ci benn mbir mo xamne l'islam d'accord ci comme niñ doon defé ci parité bi par exemple ni non parité ngok ñu né waaw ñu né diiw sangam ci biir julinn yi ak diiw sangam ci biir chrétien yi ñoñu défal suñu argumentaire lolou déggo len ko wala ñuy def manam luñuy dox dal manam lo xamne projet bu baxul la nga xamne projet de société la gaay ñu fexé ba wut kenn ci ñom ñi nga xamne bon en fait boudé ci julli ñi ki ñu wax ni moko def koku du borom xoxam deug la nak ci famu diiné la nek siiw na xam nañ ko tout ça mais du borom xoxam mais souvent ñom non ñoñu lañu faral di wo moy islamologue yi comme niñ ko waxe islamologue dig waxon nalako foko digge baat bi xamal ni du borom xam xam abadan wa manam budé moko tuddé bopam la wax wala bok ñuko koy wax mu nangu baat bi deng mom la imam as-suyuti rahimahullah di waxna wa ba'd qad rawa lil umara ma yufu ma yuwafiqu al hawa kadha takassuban wa ba'd qad rawa lil umara ma yuwafiqu al hawa waxla takassub mun wa ba'd nen ci ñom qad deug rawa day solo lil umara ñel njit ni ma lo xamne yuwafiqu day depp wak al hawa sen banex kon ñom dañuy dopp wax rek njiti nañ len di wax lu dopp ak sen banexu bakkan bu ko defé ñuy wax ay wax yo xamantene dañ ko sos ñu askanale ko sharia bu sel bi ba pare ñuy am fitu nak di sosal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir lan ngir lu neex banexu manam ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñooñu nga xamanteni ñoom lañuy dimbali manam des intérêts personnels ak yo xamanteni ngir dimbali tamit benn politique ñooñu nak dañoo sopp ak silma xaw xol ci kaw gindeeku ñoom dañoo préférer manam nek ñu bon top yoonu bon hein ci kaw la ci kaw gindeeku kon bir mi ay cause la am ño xamantene raison politique mo len ci yobbu lolou nak bi mi ñëk am té souvent yoy ñoy ñi ñëkona xew ci ñi taxoon nit ñi di def hadith mi mawdu'i moy ginnaw bi sayyidna usman radiyallahu anhu genné aduna nga gis nit ñi comme li imam ibn al-jawzi wax rahimahullah amna nit ño xamantene amuñu ben jikko ju rafet ñuy wote woone dañuy ngoy sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu sosal sayyidina abbakr radhiyallahu anhu ay ngeenel am ño xamantene nak ay rafida lañ dañu ay shafi ki lañ ay shit lañ yo xamne yu bon lañ nga xamne dañu ñom tamit sosal sayyidina ali radhiyallahu anhu ay hadith wa parce que jamono joju politiquement affaire bobu dafa amone enjeu deng bok na ci hadith yi ñu sosal sayyidina abakar radhiyallahu anhu moy inna allah yatajalla lin nas amatan yawm al qiyamah wa li abi bakr khassa bu rabb subhanahu wa ta'ala day feñu sayyidina abakar radhiyallahu anhu manam day feñu ni ñepp yawm al qiyamah de manière générale wa sayyidina abakar radhiyallahu anhu particulièrement la koy feñu lolu hadith la waxna mawdu' la amma hadith yi nga xamantene mom lañuy sosal sayyidina ali mom karama allah wajhu lolu mom hadith wala haraj kok mom dafa bare ba nga xamantene danaka mune fu ko konté abdurrahman ibn abi layla tabi bu mak bob rahmalahu neena mom sahibtu aliyan radiyallahu anhu fi al-hadar wa safar wa akthar ma yahdithuna anhu batil andana ak sayyidina ali radiyallahu anhu ci teway ak ci tukki way lu upp ci liñuy netali diko di ci ay mbirum koku chaaxal lol dara jubu ci neen la wa lu melni mom la seigne mustafa lo waxon mom nga xamne dundu nak seigne touba radiyallahu anhu mune man dal xawma ba xam mi ngi dundu ba legi sax wala det waye mak la mom mune man buma dege gaay di netali seigne touba li ñi netali ci mom bu gaay di netali histoire yi ñi wax man damay ragal ne seigne touba ñom bi ñi wax ak man bima dund lol gis ko du ben manam du même nit ki dal manam dafa melni ñaar nit yu wuté lañ imam ash-sha'bi rahimahullah mom neena mom ma kudiba ala ahadin min hadhihi al-ummati kama kudiba ala ali ibn abi talib radiyallahu anhu fena luñ ci kaw ken ci xet wi niñu lu tolok liñu fenal sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu bokku na ci hadith yi nga xamne mom lañ ko sosal moy par exemple ali khayrul bashar wa man aba faqat kafar alim mo gën ci nit ñi ko wedd ko bañ lolu yéfir nga masalan jaru hadith yoy non am ño xamantene nak ngir am ben manam respect manam ngir mëna jégué bour bi ngir am poste yu bax et cetera ngir am dal ay yenn intérêt yoy mom motax nit ñi di sosal ñi nga xamantene ñom ñoy bour yi gis nga lool nak exemple bobu non mom la cheikh ahmed shakir rahimahullah di joxe fi muna kama fa'ala ghiyas ibn ibrahim an-nakhai al-kufi al-kazzab al-khabith كما وصفه امام الجرح والتعديل يحيى بن معين موي ليغا خامتاني موم لا غياث ابن ابراهيم النخعي الكوفي ها مانام فن كات بو ماك بوب كو بون كوكو كو صوبي بوبو نونو كوم ليغا خامتاني نون لاكو ها امام الجرح والتعديل مانام يحيى بن معين رحمه الله نون لاكو ملاله منفا انه دخل على امير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام يلعب به فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال المهدي انا حملته على ذلك ثم امر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه موم دا فا دغو تي مهدي فك موي نيك دي فويه بن بيتاخو غوت fek nak ci pitax gott yi di djublu ci mahdi nek ci wetu tank yek yoy di fokh mom muy fokh mom muneko yenente bi muné diw solo na jele na ci diw jele ci diw muné yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ak jitu rawante do am lulul ci xuf manam nit ki day doy war di sol manam moy kuy sol dal manam moy nit ki ci bopam di dawal bopam wala bok nit ki comme lu demé nek di rawante lu demé nek ci fas moy ñi nga xamné dañuy mëna daw wala bok mu nek mom mu ne wala bok ko am laaf manam rawante du amul am laaf moy pitch xam nga tay boy rawante mën nga daw mën nga am war way et cetera pour rawante ci mom nak mu bolé ci ñu am laaf manam moy pitaxi ba mu démé né légui mahdi manam al mahdi dané nañ ko manam dal man nagn ko jox khalis dal man nagn ko jox khalis bagn ko joxe manam lu tolok fukki junni dirham la lagn ko joxone waye gannaaw bamu woné gannaaw rek mune sédé na mangi sédé ci sa kaw dokk bi yow mi né dokk fen katu bu mak nga ci yentibi sallallahu alayhi wasallam après mam mahdi dal né acha legui nak imam man nak al mahdi dan wa ndeysan way man mako yobbe li man rek mako yobbe li après nak ginnaw gi muna xaral mu dadi rend nak pitax gott gi sax gi nga xamantene mom la amone motax mu dadi bay lepp lu aju ci pitax manam mu bayiko ci sas parce que tellement manam désolation bi nga xamantene mom la amone ci façon ku def yu melni منو فعل نحو من ذلك ما امر المؤمنين الرشيد فوضع له حديثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني فطرده عن بابه لو ديمي نون تاميت ديفون نكو تي هارون الرشيد امير المؤمنين بامكو دافي مو داديكو يونت بي صلى الله عليه وسلم مو ني واخ موم دارنا نيك كو خامتيني مانام مو اندي تي الله لم يونت صلى الله عليه وسلم دي دان nawal manam pitax gorti da dan yar pitax nga xamne pitaxi après mu len di dan xol ñuy naw ndeysan muy contane mu ne lolu bam ko waxe yeen mu ne harun ar-rashid nak dal koy daq genn ko niko ca gennul mu genn mu daq ko ci bu genn ko ci buntu bi lolu ben xet la tamit ci nit ñi moy lo xamne dal pour bourri contane am da ngay wax rek li len neex mun wa kama fa'ala muqatil ibn sulayman al-balkhi min kibar al-ulama bit-tafsir fa innahu kana yataqarrabu ila al-khulafa ibn fi hadha kenn ci borom xam pourtant tafsir ñu mag ñu ci tafsir muqatil ibn sulayman al-balkhi muqatil ben ay way ci yalla mom da ran sako jege ñu ci buri ci yu deme non حكى أبو عبد الله وزير المهدي أنه قال لي المهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت لا حاجة لي فيها مني لومل نونو مملا مني منم مني أبو عبد الله ni nga xamne mom moy ministre la ci al mahdi neena mahdi danima xana gisoo waji moy muqatil subhanallah neenama so sula nexe suma manam bula neexon day ma sosal la ay hadith ci al abbas isa parce que ñom moy empire abbasite legui bu ko defé ma sosal la hadith ci al abbas gis nga moy banu abbas mu ne ko dedet soxlo mu lool Allah Allah Allah Allah Allah Allah ci yalla yépp ay sabab la amna nak sabab bi nga xamantene mom moy bu mujju bi té mu wax ni mom moy bi ci yiss bobu dinañ ci ñew ci jotay bi di ñew insha Allah waye yépp ay sabab la yo xamantene nit ñi dañ koy faral di def Allah ngir di sos sosal yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki non bu ñewé ba ci suñu société yi suñu réew mi da ngay gis tamit nit ñi di sos surtout ci lu aju ci walu histoire serigne ya ay wax yo xamantene tamit dalay leer ni du deug rek deng yalla nanu yalla sam ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin